Iedere sport en competitie heeft zijn eigen podcast, dus de belangrijkste ook. Volleybal heren eerste klasse I, regio West. En heren tweede klasse E, regio Oost. We kunnen kampioen worden. Dit is seizoen 7, aflevering 3 van Chroniek voor het Kampioenschap. Met Koert de Keizer. En Bouke Smit. Hey, Bouke Smit. Daar zijn we weer. Hoe gaat het met jou als mens eigenlijk? Eigenlijk wel goed. Wij zijn op vakantie geweest. Lekker. Met de kleine en Renske, ik en de kleine. Naar het Hof van Saxen. Saxen, dat is Drenthe? Ja, klopt. Goed onthouden. Nice. Ja. Voor mensen met kinderen, het was voor ons nieuw, maar het is echt een aanrader. Dat hele park is ingericht op kinderen. Oh ja. En ouders van kinderen. Dus je gaat daar in een best wel fancy restaurant zitten. En dan hebben, elk stel heeft wel een koter mee die af en toe wat herrie maakt. Yeah. Dus niemand kijkt ook naar je als je kind een keer schreeuwt of weet ik veel wat. En ook het personeel is echt super ingericht op kinderen. En je hebt daar een binnenspeelparadijs ook voor van die kleintjes zoals wij nu hebben. Je hebt een zwembad met glijbanen waar je u tegen zegt met een medewerker met een box. En daar kan je dan je kind in dumpen. En dan kunnen papa en mama even van de glijbaan af. En dan kan je je kind weer ophalen. Wat? Ja, echt fucking vet. En ook het bubbelbad ging op een dag een uur vroeger open. Zodat je met je baby kon bubbelen. Voordat het druk werd, zeg maar. Oh. Dus wel echt, het is echt helemaal gericht op kinderen. En nice. We hadden ook een huisje en dat hadden we op de kop getikt, had Renske gedaan. Met een, ik weet niet of je weet wat dat is, zo'n baby spa. Dat zo'n kind met zo'n kraag om de nek gaat floten, zoals je dat dan noemt. Het is gewoon een soort heel diep bubbelbad waar je dan je kind in parkeert met zo'n kraag om de nek. En die kan dan lekker zwemmen en met dingen spelen. En er zit dus ook een bubbelfunctie in en lichtjes. En dat hadden wij gewoon in ons huisje. Nice. Ja, als volwassene pas je er niet echt in, maar... Nee, ja. Maar en dat huisje wat wij dan hadden, had dan ook nog een extra kamer voor een peuter van het een of het ander. Met een bed in de vorm van een huisje en speelkussens en naast papa en mama's kamer. En de baby zat dan op een ensuite en die was al helemaal ingericht met een bedje en een alles erop en eraan. Babyfoon was aanwezig. Oké, kamer. Je hoefde echt geen fuck mee te nemen. En ja. En even voor de goede orde, Hof van Saxen is niet onze sponsor. Hof van Saxen is niet onze sponsor, maar mag wel hoor. Nou, deze endorsement moet het eigenlijk wel goed komen. Het is wel, het is wel aan de maat hier en daar. Qua prijs. Qua prijs, ja. En we kwamen ook het parkeerterrein daarop. Ik denk zo, oh ja, 3 goedkope auto's en de rest is veel te dure bakken. Oké. Okay. Ja, ja. Tesla galore. Ja, Tesla's, Volvo's galore. En, er waren ook echt spectaculair veel elektrische bakken laadplekken. Oh ja, goed. Ja, dus super gaaf. Dus Nice. En hoe is het met jou als mens? Ja, goed. Ik heb vanmiddag mijn zoon kennis laten maken met Rollercoaster Tycoon 2. Yes, vet. En die is nu 4, toch? 5? 5 al. Ja, hij zat op mijn schoot en mocht zeggen wat er moest gebeuren en ik deed het. Vet. Je hebt blijkbaar een ding dat heet Open RCT2. Ja. Dat is gewoon. Die zorgt er gewoon voor dat het gewoon ook op een moderne PC gewoon een beetje goed draait. Ja. En je cheats kan toevoegen, dus ik heb ook gewoon oneindig geld dat we gewoon lekker kunnen bouwen. Vet. Ja. Dus, je hebt hem ook van Transport Tycoon. Oh ja, ja. Ja, die is ook... En dan kan je op je 4K-scherm... kan je gewoon de hele spelwereld ongeveer in beeld brengen. Ja, ja. Dat is wel leuk. Maar gaaf. Ja. En vond hij het leuk? Ja, vond het heel leuk. Eerst hadden we 6 ballonnenstands geplaatst... met allemaal verschillende kleuren. Allemaal gratis. En dan kijken welke ballonnenstand ging winnen. Dat is echt creatief. Had hij dat verzonnen? Ja, een beetje samen. Ja, gaaf. Wat ik altijd doe, zeg maar een kuil maken en dan vier van die pandaberen in flikkeren en daar zo'n paadje omheen laten lopen, dat mensen kunnen kijken naar de pandakuil. Want dus eigenlijk mensen in mascotte pakken zijn. Oh, gaaf. Heerlijk. Ja. Ja. Oh. En we hebben nog geen custom ride rollercoaster gemaakt. Dat gaan we de volgende keer doen. We hebben afgesproken. We hebben nu alleen maar die voorgemaakte achtbanen gebruikt. Maar die voorgemaakte zijn ook leuk. Maar dan moet je gewoon een stukje ertussen uithalen. Ja. Vliegen alle poppetjes weg. Wat ik vroeger altijd deed was... zo kinderen. Je hebt die achtbaan die in plaats van dat je getakeld wordt, zeg maar afgeschoten wordt. Ja. Zal ik zeg maar zo'n afschietplatform. Mm-hmm. Dan zo'n fotomomentje. En dan, dan een grote blinde muur. Ja, heerlijk. Dit klinkt goed. Ja, wel voor die... Alleen volgens mij kon je dat dan maar één keer doen, omdat de ride daarna stuk was of zo. Ja, dan wordt die gecanceld, ja. Ja. Over die scenery met van die doodskoppen eromheen, weet je wel. Toch, ja, dit lijkt me wel een leuke rollercoaster, hier ga ik in. Awesome. Ja. Dat ga ik de volgende keer voorstellen. Oké, okay, gaaf. Ja. En verder had ik nog zin om even een nieuwe beef te starten met Man Man Man de podcast. Ja, want hè, wij zijn natuurlijk veel groter dan zij. Dus, ja, hè? Ze stonden in de fucking Ziggo Dome. Ja. En ik heb even in het draaiboek even een screenshotje gemaakt van hoe duur de kaartjes waren. Jesus Christ. Ja, zitplaats is gewoon €71,50. Dan zit je in de fucking Ziggo Dome naar podcasters te kijken. Maar waarom ga je er dan naartoe? Ja, ik weet niet, ze zullen misschien wel meer shit omheen hebben gedaan, maar toch. Ja. €70 voor fucking man de podcast. Ja. Ja, en het waarschijnlijk was het uitverkocht, dus ze kunnen het ervoor vragen, maar Jesus. Maar ja, hun bankrekening zal het goed doen. Ja, dus de vraag is, wanneer gaan wij de Tivoli vullen? Ja, of door een roosje. Ja. Doen we gewoon twee shows. Ja, precies. Oh, heerlijk. Mannen, doe even normaal. Zo bekend zijn jullie niet. Fucking €80 voor gewoon de beste plaatsen. Ja. €33 voor tweede ring. Waarschijnlijk sta je dan. Ja, dat is helemaal daarboven. Dan zie je geen flikker. Ik weet niet of het nog zin heeft om een beef te zoeken met een podcast die er volgens mij mee stopt. Volgens mij is dat het hele ding. Nee. Excuses en rectificaties. Bouke zei dat hij zichzelf had moeten wisselen op mid en weer had moeten inwisselen op buiten. Dat mag niet. Wel toch als je van de kant afkomt, dan er ingewisseld wordt, dan er weer uitgewisseld wordt en dan er... Ja, dan zeg maar, als je start op mid, maar ik was aan de kant gestart. Dus... Dan moet ik deze rectificatie rectificeren. Ja. Sorry. Dit komt namelijk van mij toen ik de vorige aflevering aan het editen was. Volgens mij maakt Bouke hier een fout. Maar dat, oké, dan maak je geen fout. Volgens mij als je start in het veld op een bepaalde positie, dan mag je niet daarna weer op een andere positie erin. Maar als je aan de kant begint en je wordt er ingewisseld, mag je er weer uitgewisseld en dan weer op een andere positie er weer ingewisseld. Correct, ja. Oké. Okay. Sorry, dan heb ik niks gezegd. Duidelijk. We vroegen ons af of Brouwerij de Molen al gesloten was. Antwoord is ja. Jammer. Maar je kunt nog wel online bier bestellen. Oh, dus Koert gaat de hele shop leegkopen? Nou, ik heb nog hoop liggen van... van je verjaardag? Nou ja, dat viel wel mee, maar... Hmm. Gewoon andere aangelegenheden. Dus, laat er even wachten. Heb jij nog ingekomen stukken, Bouw? Ik heb geen ingekomen stukken. Heb jij nog ingekomen stukken? Ja. Aniek, die zei de pannenkoe. Ook trouwens over bier gesproken. Fuck deze mensen. Ja. In Nieuwegein. Ja. Waar zijn we leuk naar komen. Dan krijg je ook een muntje bij je kinderpannenkoek. Ja. Alleen in plaats van dat er dan een winkeltje is, moet je hem in zo'n fucking grijpautomaat stoppen. Oh ja. En wij weten allemaal, zo'n grijpautomaat... Is je reis de oplichterij. Is oplichterij, ja. Dat is geen kunde. Nou, vroeger wel. Toen ze nog niet focusten op mensen draaien. Ja. Want vroeger kon je mij een euro geven op de kermis en dan kreeg jij een knuffel. Oh ja, dan kon ik twee keer proberen en ik was er echt spectaculair goed in. Alleen toen op een gegeven moment hebben ze het bijgesteld en toen was het niet meer te doen. De truc was namelijk dat je net iets net iets ernaast, zodat hij eronder zakte. Ja. Ze begonnen altijd te laat met het dichtgaan. Dus als je hem ernaast liet zakken, dan ging hij dicht terwijl hij al omhoog kwam en nog niet bovenaan de knuffel was. En dan bleef de knuffel over het algemeen hangen. Dus dat was de truc. Alleen die truc kon op een gegeven moment ook niet meer. Omdat die grijpers die werden zo slap. Dus ja, nee, het ding is, die grijpers die zijn, er zit een randomizer op. Dus soms heeft hij wel, zeg maar, grijpkracht. En soms niet. Dus dan is hij gewoon slap. Dus dan houdt hij het niet vast. Oké. Ja, het is gewoon letterlijk een gokspel. Dus nogmaals, fuck de pannenkoe. Ja, fuck de pannenkoe. Fuck de pannenkoe. Ik ben een beetje bang dat dit lange rode draad in de podcast gaat worden. Gespeelde wedstrijden. Ja, beginnen op 20 november, althans jij dan. Ja, tegen Hexagon. Ja. Voor hun thuis, voor ons uit. Ja, altijd een beetje een trieste plek. Even kijken, jij gewoon op zich een goede tegenstander, maar wij waren ook echt heel warrig bezig. We hadden er echt wel meer uit kunnen halen. Nou ja, je ziet ook die eerste set, 25-23. Het was er gewoon net niet. We waren gewoon heel erg, wat wij vaker hebben dit seizoen, heel erg gestrest aan het spelen. Nou ja, toen twee sets, 25-15, 25-16, dus dat, vrij kansarm. Oh ja. En die laatste hebben we er gewoon uitgesleept. Ja. Ja. Hoe heet dat? Youssef was ook weer terug. Dat is onze libero. En daar kwam de paas al echt ten goede. Ja, ik persoonlijk heb gespeeld als een natte krant. Ik weet het niet. Volgens mij is een kind krijgen wel het slechte wat je kan doen voor je volleybalvaardigheid. In mijn geval. Ja, slechte nacht is sowieso niet goed voor je fysiek. Dus, ja, exact. Maar het stukje mentaal, de concentratie erbij houden. Want het zijn altijd late wedstrijden bij ons. Of heel vaak. En ja. Ik ben dan gewoon mentaal weg. Want ik ben gewoon, eigenlijk hoor ik in bed te liggen. Dus dat is wel, dat maakt het wel lastig. Voor mij persoonlijk. Qua team, ik heb mezelf er gewoon uitgewisseld omdat ik zo slecht bezig was. In eerste instantie ontmoette dat wat weerstand van het team. Van, je moet niet zo fatalistisch doen. Maar ik had echt gewoon zoiets van, gasten, ik heb nog geen bal echt goed gespeeld. Dus ik hoor niet in het veld thuis. Er zijn andere mensen die dit beter kunnen dan ik. Succes. Dit is niet omdat ik mezelf nou zo slecht vind. Ik weet dat ik best oké speler ben. Maar het lukt nu gewoon niet. Nee. Toen ging het ook binnen het team een stukje beter. Dus, goede zelfkennis. Ja, dat denk ik wel. En als het niet loopt, dan dat heb ik in dat seizoen met Joost en ons beste seizoen geleerd. Mm-hmm. Je moet jezelf gewoon niet te serieus nemen. En als jij het in het veld niet goed doet, dan moet je eruit. En dan moet iemand anders het proberen. En als die het niet goed doet, ga je weer terug. Ja, true. Niet te moeilijk doen. En dat was mijn wedstrijd. Onze wedstrijd. En dan jij, 22 november, thuis tegen Tovo. Ja, spannende wedstrijd. Ja. We kwamen niet heel sterk uit de startblokken. Is toch een beetje onze makker, die eerste set. Elke keer hetzelfde verhaal. Ja. We maakten veel servicefouten. Mm-hmm. Gelukkig maakten zij ook veel fouten. Alleen wij meer, zeg maar. Dus die eerste set die verloren. Tweede, derde set maakten wij veel minder eigen fouten. Maar zij bleven wel echt slordig. Mm-hmm. Die sets pakten wij. Ik maakte nog één spectaculaire, zeker voor mij doen, dolfijn-style pancake. Ja, gaaf. Ja, dus echt dat je al naar zo'n bal duiken met zo'n... Ja. Ik doe met mijn hand een dolfijntje na, maar je... Audio-podcast, ik snap het maar. Ja, audio-podcast. Ja. Ja. Ja. Ja. Stel je nu, zeg maar, Koert's hand die... Gaat. Ja, ja, dat doet. Ja. Ja, daar was ik heel trots op. Mooi. Voelt ook lekker. De set ging gelijk op. Maar daar trokken zij net aan het einde van de set, aan het langste eind. In de vijfde set waren wij wel klaar fysiek. Dus verloren we ook. 3-2 verloren dus. Mm-hmm. Maar eigenlijk waren we echt wel tevreden met hoe we gespeeld hebben, hoe het veld opkwamen. Dus, hadden jullie voldoende mensen? Of hoe zaten jullie wat krap in de mensen? Volgens mij hadden we toen alleen... hadden Edwin meegevraagd, maar die heeft niet eens gespeeld. Oké. Voor wie was het toen niet? Erwin, denk ik. Ja, Erwin was het niet. Ja, op midden. Oké. Dus dat was wel prima. Hm. Heren 1, die waren de zaalwachtteam, dus de tellers en de scheids. Ja. Allemaal nog complimentjes ook naar aflopen. Dat het er goed uitzag. Ja, ook nice. Ik persoonlijk. Ik heb best wel veel punten gemaakt. Ja, lekker. Dus het was, weet je, dan verlies je 3-2, maar dan zijn twee sets gewoon eigenlijk best wel lekker. Maar je hebt wedstrijden die je kan winnen en dan voelt het kut. En je hebt wedstrijden die je verliest en dat je gewoon de sterren van de hemel hebt gespeeld. Daarom. Ja. Dus dit is helemaal prima. Ja. Dan de 27e, wij thuis tegen Pegasus. Mm-hmm. Ja, er was een wedstrijd. We hebben hem wel gewonnen, maar het was wederom zo'n... We konden ze echt wel op 4-0 zetten, maar de puntjes op de i misten. En met de accumulatie zelfs in de vierde set. Wat gebeurde daar? Ja, we verloren echt gewoon de complete concentratie. Ze hadden een goede service waar we gewoon geen antwoord op hadden. En daar hebben we gewoon zoveel punten mee verloren dat we 9-25 hebben gespeeld. Terwijl de rest van de sets best wel close waren. Dus ja dat was bijzonder. Ja. Ja. speciale mention in deze. Wederom heb ik mezelf eruit gewisseld. na die wedstrijd was ik ook echt gewoon fucking klaar. Omdat, ik kom daar om gewoon... Hè, ik weet dat ik een degelijke speler ben, een stabiele speler. En het komt er gewoon niet uit. Dus ik had echt zoiets van, als dit niet beter wordt, dan kap ik gewoon met hele competitiegedoe. Stop je per direct met volleyballen? Bijna wel, ja. Ik heb mezelf 2 wedstrijden gegeven. Maar wat mij voornamelijk opviel, en de laatste paar wedstrijden zelfs, is Luke op midden. Mm-hmm. Ja, die speelt nog niet zo lang volleybal, maar die begint er zo goed in te worden en ook alert in te zijn. Want die stopt niet met nadenken als hij een bal geslagen heeft, wat de meeste middens natuurlijk wel doen. Ja. En hij kan nog steeds een bal niet op een normale manier slaan, want hij is 2 meter 86 of zo. Oh ja. en hij aait die bal eroverheen, maar daarmee maakt hij best wel veel punten. Ja. En als hij een keer echt leert slaan, daar is hij ook heel hard mee bezig, dan wordt hij echt naar. Vet. Maar hij heeft het nu nog voornamelijk van zijn lengte en van het feit dat hij zo actief is, moet hij het hebben. En dat doet hij fantastisch. Dus bij deze pluim voor Luke. Ja, shout-out Luke. Shout-out Luke. Wij speelden de dag erna uit bij Houten. Ja. En dat was een hele frustrerende pot. Wij halen zelf absoluut ons niveau niet, maar de tegenstander maakte gewoon letterlijk 0 fouten. Oh, een kut, sorry. Ja, het was echt heel irritant. Ja. Afhankelijk wilden zij deze wedstrijd ook nog verzetten trouwens, want ze hadden dus blijkbaar niet genoeg mensen. Mm-hmm. En dan wilden ze verzetten naar een maandag in maart. Maar in maart hebben wij letterlijk 4 wedstrijden al. Dus dat is iets van we gaan niet ook nog op een maandag een wedstrijd spelen. Ja. Dus toch nog deze datum. Een aanvoerder die kwam dus vlak voor de wedstrijd binnen. Was een spelverdeler. Ja. En die heeft echt letterlijk, na het inslaan kwam hij pas binnen. En die heeft vervolgens gewoon de hele wedstrijd gespeeld. Als enige spelverdeler. Jesus. Ja. En wij misten net een beetje diepte in de selectie. Dus ik hoop dat we thuis nog iets meer kans hadden. En zij hebben gewoon bedacht van... als ze dan niet willen verplaatsen... dan gaan we ze gewoon ook echt doodmaken. Ja, het was echt... het was gewoon... wat ik zeg, ze maakten gewoon 0 unforced errors. Weet je wel, geen uitservices of uitslaan. Gewoon alles was gewoon goed. Ja, gaaf. Ja, we misten Alex en Jeroen en Timo. Dat is misschien wel een beetje veel... We hadden Tim als invaller meegenomen. Die viel ook een beetje tegen. Sorry als je luistert, Tim. Dus hopelijk hebben we thuis iets meer kans. Maar het was een hele frustrerende pot. 4-0 op zo'n mythe gekregen ook. Niet spelen bij je eigen team. Hè? Laat ik even Tim verdedigen. Nee, zeker. We waren heel blij dat hij er was. Daarom. Ja. Dus, De setstanders, je kan je het ook zien. Het is 14, 13, 18. En de laatste kwam nog tot de 20. Maar geen moment echt kans gehad. Ja. Oké, dan 4 december uit bij Heijendaal. Toen zat ik bij Hof van Saxe. geen idee wat ze daar precies gedaan hebben. Maar het schijnt dat de communicatie de laatste 2 sets vrij goed ging. En ze hebben 4-0 gewonnen. Tenminste, de eerste 2 sets ging de communicatie goed. De laatste 2 liet het wat te wensen over. En ze hebben het gewoon wederom fantastisch gedaan. Goed man. Ja, 4-0, ja. Moet vaker niet komen. Ja. daarna weer waren wij weer. 11 december bij Trifos. Oh ja. Ja, altijd een leuke wedstrijd. Leuke aan elkaar gewaagde wedstrijd ook. Ik stond de eerste twee sets langs de kant, want ik had zoiets van, ik wil mijn sterkste team erin zetten. En werd goed gecommuniceerd, werd heel hard gewerkt. En we zijn er gewoon ingegaan met de gedachte, ja, als we hier één puntje tegen pakken, zijn we al tevreden. En vanuit daar gaan we gewoon bouwen. Nou, pakten we gelijk de eerste set. Toen volgens mij een setje tegen, toen weer een setje voor. Hoi. En uiteindelijk een vijfde set gespeeld. Nou, in de vijfde set was bij ons ook wel een beetje de koek op. Liep het niet zo meer en hebben we die gewoon verloren. Maar wel mooi. En leuk feitje nog, ik heb nog staan schreeuwen tegen de derde klasse team dat naast ons aan het spelen was. halverwege de tweede set kwam er voor de 86ste keer een bal het veld ingerold, terwijl er 12 man naar die bal stond te kijken. Oh, ja. En niet eens bal riep. Ja, sorry, dan krijg je mij boos hoor. En het was ook een beetje gespeeld, want ik weet gewoon, het werkt als je even boos wordt en zegt van, gasten, ga nou godverdomme eens even achter die bal aan, want wij zijn hier ook een wedstrijd aan het spelen. Doen we bij jullie ook? Hè, over en weer respect. Ja. Nou, daar begonnen ze tegen me te schreeuwen en volgens mij heb ik iets in de trant van bek houden en spelen gezegd of zo. Blijkbaar had ik het team waar dat voornamelijk tegen gericht was zo over de vlos dat ze nog harder aan het verliezen waren. Want wij spraken de tekst van de laag. Beïnvloed. Ja, nice. Nee, dat. bij mij persoonlijk ging het ook wel ietsje beter. Het is nog steeds geen topniveau, maar ik had wel een paar leuke balletjes. Dus, nee. Ja. Ik zat even op DWF te kijken van die wedstrijd. Ja. Een van hun spelers heet gewoon Beer Brandenburg. Wat een epische naam is dat, hé. Ja. Als het de speler is die ik hoop het is. Een vijf. Het is. Waar staat hij trouwens? Ik zie hem niet bovenaan. Staan. Ja, als dat de speler is die ik denk dat het is, dan is het ook wel een redelijke beer. Nou, bij deze. Gaaf. Nice. Dus. Oké, en dan de 12e bij jou. Ja, 12e had ik een kleine sidequest. Blijkbaar, ik stond ook ingeschreven bij Heren 4 nog, aan het begin van het seizoen. Ja. Dat is gevolg dat ik dus nog niet had vastgespeeld, want ik heb één wedstrijd gemist in november, dus ik kon nog meedoen met Heren 4. Gaaf. En die speelde tegen Go in Geldermalsen. Ja. Dat is letterlijk... Tering ver weg. Dichterbij voor jou dan voor mij. Ja, bizar. Ik moet namelijk helemaal over Utrecht. Oh nee. Langs de A27. Dat is ruim 40 minuten in de auto. Tering. Hans en ik hebben zo even gekeken. Jij woont dichterbij. Dus jij was er sneller geweest dan ik er was geweest. Dan dat ik was. Funny. Ja, wel 3-2 gewonnen. En 4 sets gespeeld als paarse lopen. Lekker. Dat was leuk. Ja. Moest even half setje inkomen. Hoe gaat het ook alweer? En toen... Ja, want nu ben je alleen maar dia, toch? Maar ja, tweede klas Pasen kan ik wel. Daarom. Maar goed. Ja, dat is een leuk team ook hier. Dus vond het echt chill dat ik weer een keertje mee kon doen. De origin team. Ja. Waar iedereen vandaan komt. Ja. En dan blijft er nog één potje over. En die hebben wij gisteren gespeeld. Mm-hmm. Tegen Mayella. Ja. Die staan tweede in de pool. Dus een belangrijke pot. We begonnen weer eens ouderwets slapjes. De eerste set. Dat is toch... Ja, concentratie dingetje. Probleem. Denk ik. Ja. Daarna pakte we ons goed. Tweede set pakken we ook. En in de derde set was zo fucking nice. Ik had de eerste twee sets gespeeld. Toen kwam Timo erin. In de derde set staan we vrij makkelijk 6-0 voor. Ja. En alle zesde punten waren Timo. Nice. Lekker. Ik zei, waarom hebben die wel eerder ingewisseld? Dat is super nice. Veel blokballen en gewoon echt goed spelen. Dat is echt vet. Lekker. Ook de derde en de vierde set hebben we gewonnen met Timo in het veld. En lekker 3-1 dus. Dus dat is heel lekker. Want die gasten staan tweede. Dus dit zijn vier hele belangrijke punten voor ons. Check. En daarna had ik nog een extra sidequest. Aniek die vroeg of ik mee wilde doen met dames 5. Ja. Niet meedoen. Dat zou niet mogen. Maar... Er was gevraagd of ik ze wilde coachen. Ja. Dat heb ik gedaan. En toen heb ik 4-0 gewonnen. Met dames 5 van Mayella. Lekker. Dus ik heb die dag 7 sets gepakt van Mayella. Nice. Na al deze samenvattingen, spelanalyses. Lijkt me een goed moment om even onze kelen te smeren. Even kijken. Ja, sponsormomentje. Sponsormomentje. Sponsormomentje. Wauke, wat heb jij? Ik heb een Ja, waarschijnlijk heb ik hem al eens vaker gehad, maar ik had net kerstborrel en daarna ben ik nog naar de kapper geweest. Ik dacht van, dat zie ik toch? En ja, ik kan zijn gezicht zien, wat raar. Dus ik had al twee alcoholische versnaperingen binnen en daar kan ik niet meer zo goed tegen als vroeger. dus ik ben voor een 0.0'tje gegaan en een 0.0'tje van het merk Texels. Hey, oh, die is best lekker. De skuumkoppen. Ja, ik vind hem acceptabel. Ja. Wel een beetje zoetig is die, hè? Ja, hij is wel een beetje, het is niet echt bier, maar ik vind hem voor de gelegenheid vind ik hem goed genoeg. Maar hoe klinkt die? Hoe klinkt die? Ik ga even mijn gain opdraaien. Texels. Texels. Oké, en Koert, wat heb jij bij je? Ik heb een van mijn favoriete plusjes. Plusjes? Het is de Duvel Triple Hop. Oh ja, die is lekker. Ja. Wel zwaar, maar wel lekker. Die is, ja, dit is inderdaad voor een... Maar goed, ik heb toch vakantie, hè? Ja. Maak het uit. Lekker. Oeh, klinkt goed. Zo. Alsof je het in de microfoon gooit. Nou, ik hoop het niet, want ik kan die niet zo goed tegen. Nee. Dus nou, cheers, Paul. Ja, cheers. Geniet ervan. De vakantie? Ja. Ah, de voor de luisteraars. Pauke laat mij de Frikandel speciaal kerstbal zien. Die ik ooit van jullie gehad heb, volgens mij. Ja, correct, ja. Ja. Ah, lekker. Ik heb van de week de Frikandel XXL gegeten. Ja. Ik heb hem ook inderdaad in de WhatsApp groep naar jullie gestuurd. Ik vind hem minder lekker. Ik persoonlijk. Ja, het is dus heel zacht vlees. Ja. Ik dacht, hoe kan dat nou? Maar het is dus kip gehakt. Het komt, het is, oh, misschien weegt dat ook mee. Vlees, ja. Ik had, mijn verklaring was dat soort van velletje wat ontstaat van iets uitgedroogd gehakt om de frikandel heen, dat hem steviger maakt. En als je, hoe breder je maakt, hoe minder velletje je op inhoud hebt. En dat maakt hem ook zachter van mondgevoel. En dat vind ik juist fuck eraan. Ik heb liever twee kleine frikandellen dan één grote. Maar, hè? Dat zei je moeder gisteravond ook. Dank je. Ja, nee, het is, ja, het is 250 gram frikandel. Mm-hmm. 36 centimeter. Ja. En ook nog echt wel een significant stukje dikker dan normale frikandel. Ja. Ik moet zeggen dat ik de avond daarna, of de avond daarop volgend, wel een beetje last van mijn buik had. Dus ik weet niet of het ook dit een goede endorsement is. Maar... Dan moet je me in het andere gat stoppen. Sorry. Nou, de triple hop citra, die smaakt heel lekker. Dat gezegd hebben. En dan moeten we het over een randzaak gaan hebben, geloof ik. Ja. Ja. Wat mij betreft... Kunnen we het eindelijk hebben over... Over shirts. Onze nieuwe fashion, ja. Ja, en ik ga gelijk even de Focasa Instagram erbij halen. Want uiteraard, ik zou een foto maken van een shirt. Maar hè, de mensen die langer luisteren, die weten al dat... Nou ja, die kans is vrij klein dat ik daar een foto van maak. Ja, de shirts staan wel online. Ik heb ook nog geen foto zelf gemaakt van mijn shirt, maar... Ook op de Switch Insta staat... Oh, oké, staat gewoon echt een hele... Nou, er staat een linkje in de show notes. Die kan je hier voor zien. Naar de shirtjes van... Ivo van Switch. Ja. Heb jij een linkje? Ja? Naar de Insta? Ja. Wat vind jij van jullie shirts? Nou, ik moet zeggen, ik was een beetje huiverig. Ja. Want Arianna, onze coach, die zit in de shirtjescommissie. Ja. Ik ga ook even het shirtje opzoeken, want ik heb ze ook nog niet gezien. Even Switchgram. Oh, jullie hebben echt specifiek een post gemaakt voor de shirts. Ja. Vet. Oh ja, jullie hebben dus ook een Skyline. Ja, Skyline. Dat is helemaal hip, blijkbaar. Ja. Jullie Skyline staat dus achterop. Interpreteer ik achterop, dat goed? Ja. Ja. Wat, dat is wel mijn enige pief. Ik vind het sowieso Skyline een beetje tacky. Ja. Maar, zeg maar, als je die Skyline van ons ziet, dan de dom. Zijn er vier dingen. Ja. Kijk hoor, vier. Je hebt De Dom, het Dingesgebouw, hoe heet dat? Daar heb ik mijn diploma gekregen, volgens mij. Ja, die rechts, is dat? Of is dat die met het... Rechts is volgens mij de inkpot. Ja, ja, precies. En dan in het midden de Dom, daarnaast de brug van Kanaaleiland, die dus heel erg op de Erasmusbrug lijkt, maar vooruit. Ja. Daar woon ik vlakbij. Volgens mij is links het oude postkantoor. Mm-hmm. Maar dan heb je tussen de Dom en de inkpot... Volgens mij is het de flyover. Ja. Yeah. Maar die zorgt er dus voor dat het geen skyline meer is. Maar die heeft een soort van diepte. Ja. Yeah. Maar die diepte klopt niet. Ja, ik snap wat je bedoelt. Het is, ze hebben niet hetzelfde thema doorgetrokken. Het zijn allemaal vanaf de zijkant... vanaf de voorkant, dead on... De gebouwen. En die heeft dan 3D. Of tenminste een soort van 3D. Ja. Ja. Klopt niet. Nou, in wel het geval dat die Mizuno-shirtjes... we hadden dus van die pas-shirts. Ja. Maar de shirts die we uiteindelijk gekregen hebben... die zijn een stuk langer. Is dat bij jullie dus ook gebeurd? Wij hadden ook pas-shirtjes. En wij trekken die... Ik trek zo'n ding aan en ik... medium of L heb ik besteld. Gewoon iets wat goed paste. En ik krijg dat ding binnen... En het is een of andere soepjurk. Ik kon er echt in naar een gala... Bij ons is het zeg maar, qua breedte wel goed. Dus bij de schouders zit hij gewoon perfect. Maar hij is dus gewoon 10 centimeter te lang. Ja. Dat is gevolg dat dus die Dom zeg maar precies bij je anus zit. Ja. dat is nog wel een grappige bij die van ons. Want onze skyline zit dus aan de voorkant. Ja. Als ik hem er even bij pak... Ik zie de Waalbrug. Ja, de Waalbrug. En ik vind het wel redelijk stijlvol gedaan. Alleen daar staat dus ook onze kerk op. En die toren zit op een bepaalde plek in het midden. En als je dus... een teamgenoot van mij die had of zijn shirtje opgerold en in zijn broek gedaan. Of gewoon in zijn broek gedaan. Ja. Je ziet hem al aankomen. Ik weet waar je heen gaat, Dan lijkt het net alsof er een erecte penis boven je broekband uitkomt. Ja. Ja? Ja. Ik kan er niks anders van maken. Maar dat valt dus mee als je hem niet instopt. Dat moet je gewoon niet doen. Ja, tip. Ja. Ja, ik stop dus mijn shirt wel in, omdat ik inderdaad niet zo zin heb om... Dus jouw erecte penis zit aan de achterkant. Zit aan de achterkant, maar in mijn broek. Ja. Dus... niks mis mee. Niveautje weer. We hebben dus wel een shirt sponsor. Ja, vet. Ja, wij niet. Ja, we zijn helemaal gesponsord door Beach Volleyball Utrecht. Gaaf. Wat ik ook echt een heel lelijk logo vind, maar het is heel bescheiden. Staat het is echt wel een bescheiden logo, vond ik. Ja. Ja. Dus dat is echt meer dan prima. Hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen dan? Ja, wat ik begrepen heb, is dat Beach Volleyball Utrecht een stichting is die geen winst mag maken. Oh, en dan moeten ze het afsluiten. En volgens mij zijn die gewoon langzaam... Ja. Enorm geld het oppotten en moeten ze iets doen met hun geld. Dus is dit een makkelijke manier om... En jullie hebben natuurlijk volgens mij bij hun elke zomer huren jullie daar... die donderdagavond. Die donderdagavond, ja. Dat is Wijnand van Mayella. Dus ik denk dat dat het zo een beetje een handjeklap ding is. Mm-hmm. Ja. Wat ik wel echt vet vind, aan de voorkant zie je bij ons die lijntjes... Ja. Achter het borstnummer en achter het logo. Dat is dus het NS spoorkaart. Vet. Shout-out NS. De NS vereniging. Van origine. Van origine, zitten er nu nog veel mensen die bij de NS werken? Nou, liever Hans. Hans, punt. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Hans/Michiel voor... Ja, niet intimie. Niet intimie. Er zullen vast zijn genoeg mensen in Utrecht die bij de NS werken, volgens mij. Maar dat weet ik eigenlijk niet. Nee, maar vroeger was het gewoon de bedrijfsclub of zo, toch? Ja, dat was het, ja. Ik vraag me ook altijd af, maar dat heb ik nooit bevestigd gekregen. Zeg maar, NS is natuurlijk geel-blauw. Hmm. Dat we daarom in het groen spelen. Misschien is dat oh cool. My god. Ik vraag me af of je niet te ver hebt doorgedacht. Denk het, ja. Maar ik was heel sceptisch en ik ben... Ik vind jullie Libero-shirts wel lekker eraf spatten. Stijlvol, hè? Ja. Het is gewoon... magenta is het. Het is echt de roze. Ja. Ik kan het wel best hebben. Ja. Onze Libero-shirts, je ziet hem er niet bij, maar hij is echt van dat babylichtblauw. Echt. Oh ja, nice. Ik weet niet of ik het echt... Nou, dat kleurt wel mooi bij dat paasunie. Wat ik sowieso een mooie kleur vind. Dat Graza paars. Dat is wel, ja. Ik vind het wel echt een mooie kleur paars. Oh ja, je ziet het in die post van shirtjes. Of het is niet baby blauw, het is baby groen. Oh ja. Oh ja. Er zit net zo'n dat heel licht min groen. Groenig, ja. En ja, ik weet niet. Ik vond het meh. Maar, wie is jullie shirts provider? Zeg maar, welk merk hebben jullie? Een sportmerk, denk ik. Ja. Nee, ik weet het niet. Volgens mij hebben ze gewoon iets uitgekozen. Wel volgens mij via Sportsnelders. Dus dat is wel een sportwinkel. Maar... Ja, we hebben Mitsuno, dat denk ik ook wel zo. Dat vind ik wel echt cool. Dat is wel cool. Gewoon een gerenommeerd aanmerk. Ja. Ze moeten ook langer mee, dus dat is niet zo gek dat het gewoon een beetje iets goeds moet zijn. Ja. Nee, dus al met al ben ik eigenlijk heel, heel content. Oké. Ja. Als we dan het stukje shirt doortrekken, vind jij inspeelshirts? Want ik weet dat we die wel eens gehad hebben, maar doe jij die standaard met een team of doen jullie dat niet meer? Of? Ja, we hebben nog steeds, maar de nieuwe teamgenoten hebben we nog niet, maar we hebben nog de Heren 3 Lama shirts van Kleren van de Keizer.nl. Dus, dit was stiekem gewoon een plug, hoor. De meeste hebben die nog wel aan. Dit was stiekem gewoon een plug voor stiekem, van de shirts. Een subtiele manier om. Ja, dus die heb ik altijd nog steeds aan bij het rondlopen. Maar ja, goed. Bashar en Erwin hebben hem bijvoorbeeld niet. Nou, ik vond de jaren dat we dat hadden met het hele team, dat geeft wel gelijk een hele bepaalde air als je dan binnenkomt lopen. We hadden die laatste tegenstander waar we tegen gespeeld hebben, wat was het ook weer? Trivos, die hadden ook helemaal inspeelshirts en die hadden een box mee en dan met een verhaaltje, ik denk AI of zelf gemaakt, met introducties van alle spelers en shit. Was echt, best wel dat grappig. Best wel nice, ja. En dit is bla bla bla en die doet en zijn moeder. En gewoon per speler een verhaaltje. Ik vond het wel het hebben. Ja. Zo'n voor het publiek een applaus momentje. Inderdaad. Ja. Ja, dat vond ik ook wel gaaf. Ja. Moet je wel voor elke wedstrijd zeg maar, een nieuwe maken. Een nieuw. Ja. Maar het schrijf van een MP3 playlist of zo. Ja. Zo kwam het tenminste over. Ja. Heel vet. Ja, ik vond het wel heel goed. Vet. Oh, dat is wel echt een onthouden. Goede goed idee voor. En als je het met AI doet, dan kan je ook zoiets iets anders ervan maken. Dan moet je het tekstje gewoon even aanpassen. Ja, en klaar. Ja precies. Je kan gewoon. Inderdaad, gewoon zo'n stadionspeaker gevoel geven. Mooi. Ja, top. Dus allebei redelijk content van ons nieuwe shirt. Dat is ook eens fijn. Dat is wel de samenvatting. Zullen wij eens even gaan kijken hoe de stand van zaken in dat lijkt me verstandig. Te beginnen bij ons. Bij jullie. I guess, ja. Jullie staan zevende. Met 6 gespeeld. Een van de weinigste... Zo, dat is echt... Is dat in Nederland... De minste wedstrijden van allemaal. Degene die nog minder heeft is 5. VC Houten. De topspelers hebben al 8 en 7 wedstrijden. Dus het is een beetje een vertekend beeld. Loos, hè? Ja. Daarom gaan wij dus naar probeersels.info.nl. Ja. Want daar kan je ook naar de stand op verliespunten zien. Klote herhaartje. En daar staan we er gunstiger voor. Eerste vakje. Want als je gewoon op de stand kijkt, staan we 7e. Maar als je kijkt hoeveel punten we verloren hebben... Standverloop, staan verliespunten. Netjes 5e. Even kijken hoor, switch. Daar, 5e. Oh, dat is best netjes. En dan zie je bijvoorbeeld ook dat Houten... Die staan bij de stand 5e. Maar die hebben maar 5 wedstrijden gespeeld. Dus die staan eigenlijk op verliespunten 1e. Dat is dat team wat geen fouten maakt. Houten geen fouten. Dus... En bijvoorbeeld vlak boven ons staat VVU in 7. Met maar 2 punten meer, maar dus ook 2 wedstrijden meer. Dus ik heb goede hoop dat we die 7e plek, die nu nog PD is, dat we die wel gaan ontlopen. Daar ga ik wel vanuit als ik het zo zie. Ja. Maar je weet het nooit. Zeker als je bedenkt dat we voor Marjelle gewonnen hebben, die dus naar het 2e staan. Check. En op verliespunten staan zij 7e. Onder ons. Ja. Kun je nagaan, ja. Oké. Okay. Ja. Dus gemengd positief. Dan moet ik eventjes naar probeersels Vokasa. En als we dan kijken naar Winst-verliespunten. Dan staan wij zevende op winst-verliespunten. En daadwerkelijk de stand staan we zevende. Dus het reflecteert redelijk wat we gedaan hebben. Maar ik denk dat we gedurende de competitie nog wel wat gaan stijgen eigenlijk. Als ik, je ziet zeg maar sinds week 46. Ja. Zien we een hele mooie stijgende lijn. Ja, we pakken steeds meer puntjes. En dat, ja, dat mag ook wel. Maar wel fijn dat. Ja, te zien dat dat inderdaad zo is. Ook op verliespunten en zo. Ja. Ja. Dus goed herstel, denk ik. Want je moest even, je had een vroege start van het seizoen, maar nu gaat het beter. Het loopt nu een stuk beter. Ja. Ja. Brengt ons bij het programma voor de komende podcast, waar we het over gaan hebben dan. Dat gaat allemaal na de feestdagen zijn, denk ik. Ja, dat verwacht ik wel. Want ik heb geen wedstrijden meer. En jij ook niet, volgens mij. Ik ook niet, nee. Dat begint met donderdag 8 januari, Trifos Heren 4 voor ons. En dat is thuis. En dat zijn de gasten waar we vrij goed tegen gespeeld hebben de laatste keer. Dus hopelijk gaan we dat weer doen. Nice, ja. Wij mogen op 10 januari uit bij Woerden. Dan hebben we nog een appeltje te schillen. Mooi. Of twee. Of twee. Donderdag 15 januari gaan wij bij Dikke Vatsige Oude Lui spelen. Heren 2. Diezelfde dag spelen wij thuis tegen VVU. Ja. En Mark Bot om die PD-plek, denk ik. Waarschijnlijk wel. Nou, ik denk dat het wel losloopt. Jullie komen wel iets hoger te staan nog. Maar, ja. Denk ik ook wel. Nou, je weet niet. Ja. En donderdag de 22e gaan wij tegen Xanthos spelen. En dat doen wij thuis. En wij spelen twee dagen later nog een keer tegen VVU, maar dan uit. Ja. Yay. Ja. Donderdag 29 spelen wij tegen Volami Heren 1. Ja, en diezelfde dag spelen wij uit bij Dosco. En waar kwamen die ook weer vandaan? Dominicaanse Republiek. Nou ja, je zou bijna denken. Stolwijk, ja. Stolwijk, oké. Okay. Stolwijk. Wijs maar eens aan op een kaart. Nee, geen behoefte aan. Bij net onder Haastrecht. Ah, koeien de wei. Van de koeien. Ja. Koeien de wei. Ik moet het nog steeds denken. Want, dat komt van een team uitje wat we ooit gehad hebben naar of all places Haastrecht. Of volgens mij bleven we toen bleven niet in het huisje van Berend of zijn ouders. Daar was ik niet bij. Okay, volgens mij komt het gewoon. Het was gewoon één seizoen dat we met hen om het kampioenschap streden. Nee, want we hebben daar. Volgens mij was dat ook waar we die flip over toch. Nee, dat was Bodegaven was dat. Oké, nevermind dan. Ja. Heb ik niks gezegd. Nee, ja, haastig koeien erbij was het seizoen dat we met Protos kampioen probeerden te worden, maar verloren van haastig. Ja. Jammer. Enfin, nou ja, Dosco, Stolwijk dus. Stolwijk. Nou, regio. Ja. Ja. Ik hoorde dus gisteren dat die dit seizoen gepromoveerd zijn. Dat is nu ook weer super hard gaan. Dus ik weet niet precies wat daar aan de hand is in Stolwijk. Die komen drugs, uit de tweede klas. Die stomen zo van, ja, denk ik het ook. Hij is nu een dopingtest. Ik moet trouwens kijken, die Xanthos wedstrijd, of dat niet de wedstrijd is die verzet is. Want dat is de wedstrijd waar we waar een van de spelers een hartaanval kreeg. Ja. Nou, het lijkt gewoon een normale wedstrijd te zijn. Gewoon de generieke. Ja. Oh, ja. Misschien komt hij nog dan. Alright, nou. Ja. Je wat geleerd. Ja. Wil je een inloopshirt kopen voor, voor je team? Met Switch Heren 3 erop? Ja, tuurlijk. Kan. Ja. Kan. Klerenvandekeizer.nl. Ja. Of contact met ons via Insta, Chroniek van een Kampioenschap. Je kan mailen naar chroniekvaneenkampioenschap@gmail.com. Kijk op chroniekvaneenkampioenschap.nl. Ja, die heb ik een paar weken geleden lekker zitten vibecoden met ChatGPT. Dus het is nu gewoon een echte website in plaats van gewoon een link naar de Insta. Of volgens mij een link naar de Twitter was volgens mij nog. Super nice. Dus als je nu naar chroniekvaneenkampioenschap.nl gaat, ga je naar een site. Echte website. Nice. Vet. Bedankt voor het luisteren. Ja, fijne feestdagen. Fijne feestdagen. En, tot op het kampioenschapsfeestje. Joe. Zo. Nou. Komt wel hard aan, dat 0.0'tje. Vreten, denk ik. Ja. Mm-hmm. En hebben jullie ook een gang die jullie moeten voorbereiden? Of is dat, hebben jullie... Ja, sinds blijkbaar wel. Wij moeten een voorgerecht maken. En, dat het lastigste. Ik vond frikandel in een, hoe heet het, zo'n ragoutbakje met mayonaise eroverheen. Was blijkbaar gesnipperde frikandel in zo'n ragoutbakje met mayonaise eroverheen. Was blijkbaar niet wat ze wouden. Dus nou, ik heb nog niet echt een idee wat we gaan maken. Maar ik vind het perfect voor... Het is nog lekker ook. Natuurlijk heb ik dat wel eens op.